dziś. 20 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 października. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. O immunitecie Marcina Romanowskiego zdecyduje Rada Europy. Sekretarz generalny ONZ uznany za persona non grata w Izraelu. Na te decyzje czekają fani Wojciecha Szczęsnego. Wszystko wskazuje na to, że będzie bronił bramki Barcelony. Za półtorej godziny krótka debata, potem głosowanie. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podejmie decyzję w sprawie uchylenia immunitetu posłowi Klubu Prawa i Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości w lipcu usłyszał 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Uchylenie europejskiego immunitetu Marcinowi Romanowskiemu pozwoli na pociągnięcie go do odpowiedzialności, mówi prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, Krystian Markiewicz. No nie zrzekł się pan poseł immunitetu, czyli rozumiem, że robił wszystko, żeby korzystać z tego przywileju, no ale rozumiem, że dzisiaj ta decyzja zostanie podjęta i będzie to umożliwiało prowadzenie postępowania karnego na dalszym etapie. No i jednocześnie oczywiście składanie wniosku o tymczasowe aresztowanie, jeżeli taka będzie decyzja prokuratury. Marcin Romanowski twierdzi, że sprawa ma charakter polityczny i podważa uprawnienia prokuratorów, którzy stawiają mu zarzuty. Ponad 600 milionów złotych strat, jeśli chodzi o drogi, i 800 milionów złotych, jeśli chodzi o kolej. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przedstawił nowe szacunki dotyczące zniszczeń po powodzi. Jak mówi, należy szybko usunąć skutki kataklizmu. Skupiamy się na tym, aby tempo pracy było właściwe, dlatego zaprosiliśmy do współpracy Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ale także szereg politechnik, inżynierów, izb inżynierów i budownictwa, tak żeby jak najszybciej pozwolili nam wyszacować straty. Są obiekty drogowe i mostowe, które wymagają jedynie drobnych napraw, korekt, ale są obiekty drogowe, które całkowicie trzeba będzie przebudować lub wybudować od nowa. W miejscu zniszczonych mostów już powstają przeprawy tymczasowe. Na 3 miesiące trafią do aresztu dwaj mężczyźni podejrzani o napaść na policjantów z użyciem broni. Do zdarzenia doszło na początku września na warszawskim bazarze Olimpia. Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej mówi, że aresztowani to obywatele Ukrainy i Tadżykistanu. W prokuraturze rejonowej Warszawa-Wola podejrzani usłyszeli zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego poprzez wspólnie i w porozumieniu użycie broni palnej w trakcie przeprowadzonej przez nich interwencji. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora, podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych tymczasowego aresztu. Za to przestępstwo może im grozić kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. Policja sprawdza, skąd mężczyźni mieli broń i czy ktoś pomagał im się ukrywać. Izrael uznał sekretarza generalnego ONZ za persona non grata i zabronił mu wjazdu do kraju. Izraelski MSZ zarzucił Antonio Guterreszowi brak jednoznacznego potępienia ataku Iranu na Izrael. Szef izraelskiego resortu dyplomacji Israel Katz stwierdził, że nikt, kto nie może jednoznacznie potępić haniebnego ataku Iranu na Izrael, nie zasługuje na to, aby postawić stopę na izraelskiej ziemi. Po wczorajszym ataku rakietowym Iranu na Izrael sekretarz generalny ONZ potępił pogłębiający się konflikt na Bliskim Wschodzie, ostro krytykując eskalację napięcia w regionie. Trzeba to zatrzymać, potrzebujemy zawieszenia broni, oświadczył Antonio Guterresz. Wojciech Szczęsny w Barcelonie będzie drugim Polakiem obok Roberta Lewandowskiego, który zasili szeregi słynnej Dumy Katalonii. W studiu ze mną jest Adam Malecki z redakcji sportowej. Adamie, czy jest już oficjalna decyzja katalońskiego klubu? Nie ma oficjalnej decyzji, ale Wojciech Szczęsny już ponad godzinę temu przybył do biura klubu FC Barcelony, które już zdążył przed chwilą opuścić. Tam na zapewne doszło do podpisania kontraktu. Polak już wcześniej przeszedł testy medyczne. Szczęsny, który wraca do gry po krótkiej ogłoszonej przez siebie emeryturze, związał się z Barceloną do końca obecnego sezonu, a ma zarobić przez ten czas 3 miliony euro. Nie ma wielkiego ogłoszenia ani prezentacji z kibicami, wszystko odbywa się dyskretnie, bo też były gracz Arsenalu czy Juventusu przychodzi do Barsy w miejsce kontuzjowanego Ter Stegena, więc szacunku dla kolegi z Niemiec nie ma wielkiej pompy. Teraz Polak ma czas na przygotowanie i treningi, większość zawodników rozjedzie się na zgrupowanie reprezentacji narodowych, a Szczęsny będzie walczyć z 25-letnim Hiszpanem Iñakim Penią o miejsce w bramce Barsy, bo też nikt tego miejsca Polakowi nie zapewni. Musi sobie wszystko wywalczyć sam. Przypomnę, że Szczęsny ostatnie oficjalne spotkanie rozegrał 21 czerwca na Mistrzostwach Europy przeciwko Austrii. Zaległości na pewno są. Trzeba je nadrobić. W Barcelonie Szczęsny będzie grał z numerem 25. I o tym wszystkim mówił Adam Malecki. Dziękuję. Studenci po raz kolejny ożywili Białystok. Nowy mural ozdobił przejście między Rynkiem Kościuszki a Aleją Bluesa.

Język wobec osób z niepełnosprawnościami jest tematem dzisiejszej audycji, a w studiu jest ze mną Julia Zakrocka, projektantka dostępnych i inkluzywnych rozwiązań cyfrowych, ilustratorka i działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. No właśnie, używam takiego określenia osoby z niepełnosprawnościami i zastanawiam się i myślę, że wielu słuchaczy i słuchaczek również się zastanawia, czy to jest określenie lepsze i dlaczego od osób niepełnosprawnych na przykład, czy samych niepełnosprawnych. Ja chyba będę miała takie zdanie, które nie jest takie jak wszystkich może. Ze względu na to, że ja zawsze jak mnie ktoś pyta właśnie, czy lepiej osoba z niepełnosprawnościami, czy lepiej osoba niepełnosprawna, czy może lepiej osoba ze szczególnymi potrzebami, zawsze odpowiadam, że najlepiej nie używać tej ostatniej formy, czyli osoba ze szczególnymi potrzebami, ze względu na to, że potrzeby osób z niepełnosprawnościami albo niepełnosprawnych to nie są szczególne potrzeby, to są normalne potrzeby, po prostu są może różne od jakiejś tam części społeczeństwa, różne od jakiejś tam części społeczeństwa. Ale szczerze, dla mnie, przynajmniej na przestrzeni lat, to podejście językowe do tego określenia, czy osoba z niepełnosprawnościami, czy osoba niepełnosprawna, się zmienia. To tak samo jak język się zmienia i jak na przykład są osoby, które wciąż korzystają głównie z formy osoba niepełnosprawna, ze względu na to, że ona była po prostu używana wcześniej, w poprzednich latach. I są osoby, które w ogóle tą formę odrzuciły i dużo bardziej preferują formę osoba z niepełnosprawnością ze względu na to, że ta osoba jest jako pierwsza, a nie ta ich niepełnosprawność. I ja podchodzę do tego z mojej perspektywy, że moja niepełnosprawność jest w jakiejś dużej części moim określeniem. Ona mnie w jakiś sposób identyfikuje ze względu na to, że jest widoczna. I nie mam takiego gdzieś tam podejścia, że nie można do mnie powiedzieć w jakiś sposób. Ale wiem, że są osoby, które no, mogą mieć podejście, że nie będą zadowolone w jedną lub w drugą stronę. I zawsze polecam, że jednak ta osoba z niepełnosprawnością jest tą bezpieczniejszą formą, ze względu właśnie na to, że bardziej bierze pod uwagę najpierw człowieka, a potem dopiero ewentualnie mówi, że ta niepełnosprawność jest jakąś po prostu jego częścią, niż to, że ta niepełnosprawność jest po prostu na pierwszym miejscu, o czym mówimy. I warto po prostu zapytać. To pytanie jest zawsze takie, to trochę jest jak pytanie, jakie formy zaimków chcemy, żeby ktoś do nas się zwracał. Więc to powinno być trochę tak naprawdę na takiej samej zasadzie. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś zadał pytanie, hej, w jaki sposób ty wolisz, żeby się do ciebie zwracać? I żeby którakolwiek osoba z niepełnosprawnością czy niepełnosprawna powiedziała, że nie podoba mi się, że ktoś zadał mi to pytanie, jak można. Więc dla mnie jest tak, że uważam, że takie pytania to są po prostu takie rzeczy, które powinny wejść tak naprawdę już podstawowo do naszego sposobu komunikacji. To bardzo ciekawa rzecz dotycząca tożsamości, bo gdy spojrzymy na te konstrukcje od strony językowej, to niepełnosprawność odsuwana jest na dalszy plan. I teraz pytanie, gdzie są granice tego odsuwania? No bo wyobrażam sobie, że jeżeli będziemy społecznie bardzo starać się o to, żeby odsuwać i odsuwać i odsuwać, a myślę, że skoro język daje nieskończone możliwości, to i tutaj można by było jeszcze wprowadzić jakieś zmiany, to właściwie prowadzimy do takiej sytuacji, która jest niekorzystna, bo uniewidaczniamy niepełnosprawność. I właśnie to jest moje kolejne pytanie do ciebie. Jak ty postrzegasz tę widoczność i niewidoczność osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie? To jest właśnie tak jak z językiem. To i ja myślę, że w tym momencie dodałam do tego taką trochę właśnie alegorię przypływów i odpływów, czyli właśnie jak trochę oddalamy i przybliżamy od tego języka tą niepełnosprawność i w pewnym momencie po prostu zaczęliśmy tą niepełnosprawność oddalać w tym języku i coraz mniej gdzieś tam wspominać ze względu na to, żeby nikogo przypadkiem nie urazić. Tak, w tym momencie ja zauważam mocny powrót do tego, że ta niepełnosprawność jest jednak dla tych ludzi ważna tożsamościowo. I ja też na przykład u siebie zauważam taką drogę trochę właśnie w związku z moją tożsamością jako osoba z niepełnosprawnością. I ja w pewnym momencie po prostu zaczęłam czuć, że ja nie chcę, żeby to było coś, co jest wymazywane. Nie chcę, żeby ludzie się bali. Niepełnosprawność nie jest złym słowem. Nie chcę, żeby ludzie bali się mówić, że ktoś jest niepełnosprawny, albo ktoś ma niepełnosprawność, ktoś jest osobą z niepełnosprawnością, bo to nie jest złe słowo. I w momencie, w którym zaczniemy się go bać i go używać, to tak naprawdę zabierzemy bardzo dużej ilości ludzi, bo musimy przypomnieć, że to jest największa mniejszość na świecie i to jest jedna na 5 osób tak naprawdę w tym momencie według badań WHO. Zamierzymy ogromną część jakiejś tożsamości i doświadczeń. I wiadomo, ważne jest to, w jaki sposób te osoby chcą się określać i mogą być na różnym etapie ich drogi, ale nie możemy gdzieś tam tego zabierać jako coś, co jest złe. Jeżeli ta osoba chce, żeby ta niepełnosprawność była na pierwszym miejscu, to nie ma w tym nic złego. Jeżeli ta osoba chce, żeby ta niepełnosprawność była gdzieś tam oddalona, to również jak gdzieś tam jak najbardziej jest to w porządku, ale jako społeczność i społeczeństwo nie możemy omijać tego i udawać, że tego nie ma. Bo jeżeli tego nie ma, to w jaki sposób chcemy to akceptować? No właśnie, w jaki sposób doprowadzić do tej postulowanej równości między innymi. Wiesz, myślę jeszcze o takim przekazie dotyczącym osób z niepełnosprawnościami, który uwidacznia, ale uwidacznia w pewien konkretny sposób. Wydaje mi się, że jest swego rodzaju heroizowanie tych osób. To znaczy właśnie pokazywane są spoty reklamowe czy teksty, które pokazują, że osoby z niepełnosprawnościami zdobywają szczyty, biegają w maratonach. I rozumiem intencje, bo myślę o tym, no są tacy jak my i takie jak my. To jest ta postulowana równość. Ale czy to nie niesie, i to jest moje zastanowienie, jakiegoś zagrożenia także? Ale czy to na pewno jest twoja pierwsza myśl? Czy to nie jest tak, że najczęściej tą pierwszą myślą to jest takie kurde, ta osoba to zrobiła, dlaczego ja siedzę na kanapie i oglądam ten spot, a ja tego ciekawe, nie robię? O tym, A ja tego nie robię, mimo tego, że ja mam na siłownię 5 minut piechotą i mogę wskoczyć na rower w każdym momencie. Tak naprawdę to jest podejście i sytuacja, która jest już dobrze znana i opisana, i zwłaszcza za granicą. I jest ona określana jako inspirational porn za granicą i zostało już zbadane, że po prostu często firmy, marki, ale nie tylko, ludzie po prostu używają wizerunku osób z niepełnosprawnościami, które osiągają sukcesy, osiągają wyniki nie tylko sportowe, ale też zawodowe, rodzinne, które no, zrobiły coś, żeby tak naprawdę wspierać tym do działania, zachęcać osoby, które tej niepełnosprawności nie mają. Takie spoty zazwyczaj, które widzimy i w ogóle nie są zwracane do tego, żeby nie mają na celu akceptowania i takiego uświadamiania ludziom, że osoby z niepełnosprawnościami osiągają te same rzeczy, co one, tylko tak, żeby tak naprawdę pokazać, że ta osoba to robi, a ty nie. I wtedy, więc weź się za siebie. Więc ani nie jest to dobre, ponieważ sprawia, że z naszego powodu ktoś się czuje gorzej przez chwilę, a potem no, jakby wiadomo, próbuje znowu albo dorównać, albo przezwyciężyć i stawia nas w takiej właśnie nieosiągalnej tak naprawdę piedestale, na którym jesteśmy gdzieś kompletnie daleko od tej osoby, od społeczności, więc odziera się nas od takiego społeczeństwa normalności. No i właśnie, no i ta heroizacja w to wchodzi też dodatkowo, że jesteśmy traktowanie jak bohaterowie czasami nawet za to, że nie wiem, wstaniemy z łóżka albo pójdziemy do pracy danego dnia, a to najczęściej jest po prostu forma zarobku dla tych osób. Tak, jeżeli to jest zawodowy sportowiec, sportowczyni, jeżeli to są osoby w świecie biznesu, no to te osoby po prostu zarabiają w taki sposób na życie, ponieważ w taki sposób wybrały je niezależnie od tego, czy są to osoby z niepełnosprawnościami, czy bez. To jest ciekawe, na to zwracasz uwagę, bo o tym nie pomyślałem, ale pomyślałem jeszcze o jednym elemencie, wiesz? Mhm. O takim, że jeżeli ja widzę jako odbiorca takich spotów reklamowych, że no przecież świetnie sobie te osoby radzą, to właściwie czemu ma mnie interesować na przykład to, żeby dostosowywać, nie wiem, krawężniki przy chodnikach, czy właściwie je usuwać, prawda? Że ja jako członek społeczeństwa myślę, okej, ta sprawa jest załatwiona, nie trzeba się nią zajmować. Myślisz, że to też może mieć taki wpływ? Ja się zawsze wtedy zastanawiam, czy takie osoby wychodzą z domu i widzą stan faktyczny krawężników, bo to musimy oddzielić, że to są pewne obrazy, które mamy, które osób z niepełnosprawnościami w jakichś tam pewnych ramach, wiadomo, i w tych chwilach sukcesu, ale nie mamy dodatkowej tej jakby historii, ile tych trudności te osoby musiały chociażby pokonać, na przykład przez brak dostępności do różnych miejsc, do na przykład do miejsc treningowych, do miejsc nauki, a do szkolnictwa, do edukacji, do możliwości rozwoju i ile tych ograniczeń, które tak naprawdę powinny być im podane trochę na tacy, tak jak innym, one musiały pokonać tak naprawdę ze swoim uporem. I więc w momencie, w którym my tylko widzimy taki urywek tego sukcesu, tego świetnego momentu, które są bardzo ważne, ponieważ bardzo ważne jest celebrowanie sukcesów osób z niepełnosprawnościami, tego zdecydowanie jest za mało, tego brakuje. Tak na przykład jak dlaczego olimpiada jest pokazywana w telewizji publicznej, ale paralimpiada już nie. A mimo tego, że na przykład mamy dużo lepsze osiągnięcia w paralimpiadzie niż w olimpiadzie, co oczywiście nie odejmuje jakby gdzieś tam ani jednej, ani drugiej stronie, bo to są tacy sami sportowcy, oni w ten sam sposób trenują, najczęściej trenują nawet na tych samych halach, ale pomyślmy sobie, że jeżeli te hale nie są dostosowane do jednej grupy, ile więcej ona musi jakby tego wysiłku poświęcić, żeby dotrzeć do tego samego punktu, jak ta osoba, która po prostu, nie wiem, wejdzie na przykład na halę basenową i sobie wskoczy do tej wody sama. I potem z niej wyskoczy. Więc musimy, jest coś takiego jak równość, ale jest też po prostu jak likwidowanie takich barier i po prostu utrzymywanie tego świata i tego społeczeństwa i społeczności i tej przestrzeni wokół osób z niepełnosprawnościami, żeby ona była na takim samym stopniu, jak mają osoby po prostu mm-hmm. obok. To nie jest tak, że nie wiem, że to są prośby na zasadzie my chcemy więcej, my chcemy, żeby było, my chcemy, nie wiem, nie wiadomo czego. Nie, tak naprawdę większość osób, które, no bo znamy sportowców, znamy artystów, ale większość osób to są takie osoby, które po prostu chodzą codziennie do pracy, tak samo albo chciałyby chodzić do pracy, i które chciałyby chodzić do szkoły, które chciałyby pójść na studia, ale na przykład nie mogą ze względu na to, że mieszkają w małych miejscowościach, a musimy zwrócić uwagę na to, że ponad 50% osób z niepełnosprawnościami pochodzi z małych miejscowości. Mhm. I nie ma szans, na przykład, możliwości pójść do edukacji wyższej niż ta obowiązkowa, ze względu na to, że nikt wtedy już się nie przejmuje, czy oni dotrą na tą uczelnię, na te studia, czy nie. Więc to już jest ten brak takiej równości. Więc fajnie, mamy super, mamy mnóstwo takich historii sukcesu, które są ważne, ale chodzi o to, żeby też myśleć o tym, że ile tak naprawdę trzeba było, żeby do tego sukcesu dojść. Czyli to pewnie będzie banał, kiedy powiem, że najważniejszy jest złoty środek po prostu. Tak. Moją gościnią jest Julia Zakrocka, projektantka dostępnych i inkluzywnych rozwiązań cyfrowych, ilustratorka i działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a rozmawiamy o języku i komunikacji i kondycji społeczeństwa właśnie wobec osób z niepełnosprawnościami. Za chwilę do Państwa wracamy. Baby, can't Moją gościnią jest Julia Zakrocka, projektantka dostępnych inkluzywnych rozwiązań cyfrowych i działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Trochę o języku już było, a właściwie o kilku konkretnych formach, ale zastanawiam się też, jak to jest w przypadku osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Bo język niewykluczający, bo chyba o nim tutaj rozmawiamy, nie ma gotowych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami jako jednolitej grupy, bo też taką grupą przecież te osoby nie są, prawda? To jest bardzo duża różnorodność. Teraz na przykład jest dyskusja, czy osoby neuroróżnorodne są osobami z niepełnosprawnościami. Jak zaliczamy właśnie grupę tych osób, które, czy to nie jest niepełnosprawność? Niektórzy na przykład mówią, że tak, że to jest ich supermoc, a inni, że nie, że to są cechy, które mogą sprawiać, że te osoby czują się osobami z niepełnosprawnościami. I więc to jest ogromna, ogromna różnorodność, więc jest bardzo duży dyskurs w związku z tym i jak to trochę szufladkować. I ja zawsze sobie o tym myślę, czy my potrzebujemy do końca takiego szufladkowania, czy to nie jest tak, że nie możemy mówić o tym właśnie różnorodnie, a trochę na zasadzie, czy potrzebujemy na wszystko mieć jedno konkretne określenie, które weźmie całą grupę pod klosz. Jeżeli to jest aż tak różnorodna grupa, a jest bardzo, bo to mogę być ja, to może być osoba głucha, niedosłysząca, to może być osoba niewidoma, to może być osoba z neuroróżnorodnością, to może być osoba, która ma kilka różnych niepełnosprawności, to tak naprawdę ciężko nam będzie się zamknąć w tylko i wyłącznie jednym nazewnictwie. To jest bardzo ciekawe, te przykłady, które teraz podałaś, bo powiedziałaś o osobach niewidomych, o osobach głuchych i tutaj na przykład widać bardzo wyraźną różnicę. Mm-hmm. No bo takiego pierwszego odruchu, kiedy myślimy głuchy, głucha, to może nas trochę usztywniać, bo wydaje nam się, że to dość niegrzeczne. Jednocześnie ta grupa prosi, żeby właśnie tak się do niej zwracać. Z drugiej strony nie mówimy do osób niewidomych czy z niepełnosprawnościami wzrokowymi jako osobach ślepych. Mimo że pewnie te dwa słowa głuchy i ślepy są gdzieś bardzo porównywalne. Jaka jest ta właśnie jakiś sposób na to, żeby rozeznać się w tym języku? W tym momencie wydaje mi się, że osoby, które na przykład dopiero wchodzą do tego świata, czyli na przykład, nie wiem, nabyły niepełnosprawności, albo poznają inną osobę, która ma niepełnosprawność, albo no, w jakiś sposób, nie wiem, zaczynają pracować z osobami z niepełnosprawnościami, wydaje mi się, że jest to dość trudne, że to nie jest taki świat, który ci mówi, okej, dobra, to jest rozwiązanie na to i masz się zwracać do tej osoby w taki sposób. Nie, ponieważ zazwyczaj jest tak, że te społeczności, tak na przykład właśnie jak społeczność osób głuchych, to są dość mocno hermetycznie zamknięte społeczności. Ale to nie ma takiego rozwiązania jak pstryknięcie palcem albo e-booka, który możemy gdzieś tam znaleźć na 10 sposobów na to, jak nazywać osoby z niepełnosprawnościami. To wiesz, co budzi się we mnie jakiś niepokój teraz. Tak. Jako osoby, która chciałaby mówić tak, żeby nikogo nie urazić. I myślę, że ten niepokój mogą także podzielać nasi słuchacze i słuchaczki. Bo tak myślę o tych e-bookach, że trochę tych materiałów jest. Czy z tego właśnie, jak z tego korzystać? Czy ty dostrzegasz takie materiały, które mówisz, tak, to jest w porządku. Jakie są proporcje pomiędzy tymi, które nam mogą pomóc, a tymi, które raczej nam mogą w tej komunikacji przeszkodzić? Ja zawsze mówię, żeby słuchać osób z niepełnosprawnościami. Nie jakichś tam zapisów prawnych, nie do końca na przykład z jakichś ustaw. Tak, mamy teraz takie cudowne właśnie określenie, o którym też mówiłam wcześniej, jak osoby ze szczególnymi potrzebami. I to jest określenie, które po prostu zostało wpisane do jakiejś ustawy i nikt wcześniej po prostu tego nie skonsultował. To nie zostało skonsultowane i jest teraz używane po prostu w jakichś tam częściach branżowych jako ten język odpowiadający, ale osoby z niepełnosprawnościami mówią, że często, że to nie jest to, w jaki sposób one by chciały być określane. To jest też w porządku, jeżeli ktoś się pomyli. Nawet ciężko mi czasami mówić, że ktoś się pomylił, a jeżeli ktoś po prostu nawet nie wiedział. I dla mnie ta niewiedza nie jest pomyłką. Bardziej to jest taka kwestia, że jak na przykład ja mam takie doświadczenie z sytuacją, że ktoś próbował mi powiedzieć, że ja powinnam wobec siebie używać innego języka niż używam. Tak, miałam taką sytuację, że na przykład, że ja używam, mimo tego, że jestem osobą na wózku, używam wobec siebie języka, który określa, że ja idę. ze względu na to, że ja uznaję mój wózek jako moje główne źródło komunikacji z jednego punktu do drugiego. I ja uznaję, że ja jeżdżę tramwajami, pociągami, autobusami, a jeżeli idę i tak na przykład chodnikiem, to ja idę, mimo tego, że technicznie jadę na wózku. I miałam sytuację, gdzie ludzie mnie po prostu poprawiali. Ale przecież ty nie idziesz, ty jedziesz. Tak, to tak. Teraz oczy mi się szeroko otwierają i szczęka mi opada, szczerze powiedziawszy. Bo zastanawiam się, skąd ta potrzeba, żeby tobie powiedzieć, jak ty masz o sobie mówić. Może właśnie z tego lęku, bo wiesz, wyobrażam sobie, że dla mnie chyba trudno byłoby powiedzieć, a usłyszałem takie komunikaty od osób z niepełnosprawnością wzrokową, powiedzieć do tej osoby do zobaczenia na przykład. A wiem, że są takie osoby niewidome, które nie mają z tym problemu i właśnie upominają się o to, żeby mówić o chodzeniu, o tym, że do zobaczenia, że widzimy się za jakiś czas i tak dalej, i tak dalej. Tak, bo to są naturalne określenia w języku, które po prostu występują, bo wiadomo, że nie mówimy o czymś, co jest dosłowne. Mówimy o jakimś tam aspekcie tego, że będziemy w swoim towarzystwie w danym momencie. Ja również mam takie doświadczenia w cudownej współpracy z osobą niewidomą i również mam, nawet szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się o tym, żeby na przykład nie powiedzieć jej, hej, to zobaczymy się, nie wiem, w środę w firmie, bo dla mnie jest to naturalne, że będziemy w tym samym miejscu i ta osoba też będzie mnie doświadczać na swój sposób. Na swój sposób będzie jakby doświadczać czasu ze mną. I nawet jeżeli to nie będzie dosłowne zobaczenie, takie jak nam się wydaje, to ona w jakiś sposób mnie zobaczy. Tak samo jak ja w sposób taki, jak ludzie widzą, nie chodzę, ale ja idę w jakiś sposób do jakiegoś miejsca. Tylko, że to nie jest po prostu tak zamknięte w takim marginesie, w takiej skrzynce takich norm, jeżeli jeszcze na tym etapie tak naprawdę społeczeństwa możemy mówić o jakichkolwiek normach, tak? Bo mamy przecież ludzi, którzy jeżdżą na Segwayach praktycznie codziennie i na hulajnogach elektrycznych, więc no tak naprawdę coraz mniej ludzi chodzi. I ja więcej chodzę w cudzysłowie na moim wózku, z moim wózkiem, niż duża część ludzi w dużych miastach, która korzysta głównie z hulajnóg, więc... To chciałbym cię jeszcze zapytać o twoje prywatne przyzwyczajenie językowe. Ty jesteś osobą jeżdżącą na wózku, korzystającą z wózka? Ja nie przywiązuję bardzo dużej wagi do takich kwestii językowych. Jestem osobą niepełnosprawną, jestem osobą z niepełnosprawnością, jestem osobą, która porusza się na wózku, jestem osobą z wózkiem, jestem osobą z niepełnosprawnością na wózku. Ze względu na to, że ja jestem po prostu gdzieś tam w zgodzie z moją niepełnosprawnością. Ona jest i zawsze będzie i zawsze była moją integralną częścią, po prostu. I to się nie zmieni. Więc to, jak ktoś mnie określa albo jak ja siebie określam, nie jest na tym etapie już dla mnie taką tak naprawdę najważniejszą rzeczą. Wiadomo, jakby nie podoba mi się określenie chociażby na przykład ze szczególnymi potrzebami i ja je po prostu zamieniłam na osoba z różnymi potrzebami i dla mnie jest to jak najbardziej wtedy w porządku. To bardzo ciekawe, bo w wielu poradnikach dotyczących komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami widzę, żeby unikać słowa wózek na przykład, ponieważ i takie jest tłumaczenie tego, że to wtedy jest tak, jakby ta osoba była towarem przewożonym. Nie wiem, czy to nie są już nadinterpretacje. Tak. Widzę, że chyba pierwszy raz się spotykam po twojej minie wniosku. Jestem bardzo zdziwiona, bo on jest dla mnie tak naprawdę trochę moją integralną częścią. Ja bym się bardziej denerwowała, jakby mi ktoś go dotykał bez pytania, bo dla mnie to jest jak nogi. I ja czuję, jak ktoś, nie wiem, dotyka mojego wózka, czuję, jak ktoś się o niego opiera bez pytania, używa go w autobusach jako podpórki, ale to nigdy nie było dla mnie gdzieś tam takie określenie, że ja nie mogę o nim mówić, bo to tylko sprzęt medyczny. To jest część tak naprawdę już czasami w pewnym momencie trochę mnie. Pojawiła się niezwykle istotna rzecz tutaj w naszej rozmowie. Powiedziałaś, że denerwuje cię, kiedy ktoś dotyka twojego wózka. I ja tak się zastanawiam i chciałbym może teraz zaprosić cię do takiego ułożenia kilku takich ułatwiających kontakt zasad, takich zasad savoir-vivre na dobrą sprawę w kontakcie właśnie z osobami, które korzystają z wózka, czyli na przykład z tobą. Rozumiem, dotykanie wózka nie. Co jeszcze ułatwia, a co utrudnia ten kontakt? Nie, jeżeli ktoś nie zapyta. Mhm. Bo ja się mogę zgodzić, ale na pewno nie zgadzam się na dotykanie, na pchanie, na pomaganie bez pytania, ze względu na to, że znam swoje możliwości, znam najczęściej możliwości też mojego sprzętu, którego używam i ja jestem w stanie poprosić o pomoc, jeżeli jej potrzebuję. Więc jasne, bardzo się cieszę, jeżeli ludzie podchodzą i pytają mnie, czy potrzebuję pomocy, ale to pytanie musi za każdym razem wystąpić, bo ja często mówię, że nie i mimo tego, że ludziom się wydaje, że ja się gdzieś tam męczę, albo gdzieś tam nie dam sobie mimo wszystko rady i bardzo chcą mi pomóc, to ja mam swój sposób wypracowany działania i mam swój sposób, w jaki ja chcę zrobić jakąś sytuację, w jaki sposób ja chcę, żeby na przykład przejść z jednego punktu do drugiego. I często myślenie o tym, że ktoś mi chce pomóc, ale nie wie, jak to zrobić, jest dla mnie dodatkowym gdzieś tam utrudnieniem, bo ja będę musiała jeszcze pilnować dodatkowo, żeby ta osoba sobie krzywdy nie zrobiła. Tak samo jak ja na przykład nie lubię kucania przede mną. Nie wiem w ogóle nawet czasami, jak to nazwać. To jest takie, nie wiem, zniżanie się do mojego poziomu. Bardzo ciekawe, bo wiele poradników właśnie dotyczących kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami mówi wprost, przy takiej osobie kłótni, żeby właśnie dać jej do zrozumienia. Nie cierpię tego. Nie cierpię kucania ze względu na to, że zawsze się czuję, jakby ktoś mówił do mnie jak do dziecka. Mhm. I jeżeli już rozmawiamy na dłuższy moment i jest ta rozmowa, no to fajnie jest, jak, nie wiem, ktoś usiądzie na jakimś ławce, na krześle, na kanapie, ale to nie jest tak, że ja potrzebuję, żeby móc z tą osobą rozmawiać komfortowo, żeby ona usiadła, żeby ona kucnęła przede mną. A często jest tak, że to kucanie jest również połączone właśnie z oparciem się o wózek, no bo wiadomo, nie fajnie się kuca i nie fajnie się wstaje. To gdzieś zaniża tą granicę. Ja nie jestem dzieckiem, jestem osobą dorosłą i tak chcę być traktowana. Chyba że ja poproszę o to, żeby ktoś podszedł bliżej, schylił się, kucnął, bo ja na przykład tej osoby nie słyszę. Czyli pytać i nie zgadywać potrzeb, to chyba najważniejsze. Zgadza się. Moją gościnią jest Julia Zakrocka, projektantka dostępnych i inkluzywnych rozwiązań cyfrowych, ilustratorka i działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a rozmawiamy o komunikacji niewykluczającej wobec osób z niepełnosprawnościami i za chwilę wracamy do rozmowy. Prince of Tears. Moją gościnią jest Julia Zakrocka, projektantka dostępnych i inkluzywnych rozwiązań cyfrowych, ilustratorka i działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Chciałbym cię teraz zapytać o twoją pracę, pracę projektantki dostępnych i inkluzywnych rozwiązań cyfrowych. No bo nie ma co udawać, internet jest ważną, a właściwie czasami najważniejszą częścią naszego życia społecznego. Na czym polega twoja praca? Jak dostosowywać, jak otwierać także ten sposób komunikacji na potrzeby wszystkich osób, które w niej uczestniczą? Moja praca polega dosłownie na tym, że ja wraz z zespołem, który pochyla się nad konkretnym produktem cyfrowym, rozwiązaniem, czy to jest strona, czy to jest aplikacja, czy to jest na przykład baner, który widzimy na przystanku, który wyświetla nam, kiedy przyjedzie autobus, bo ponieważ to też jest rozwiązanie cyfrowe, więc to nie są tylko i wyłącznie takie rozwiązania, które nam się gdzieś tam wydaje, że widzimy. To są na przykład wszystkie miejsca w autobusach i tramwajach, z których kupujemy bilety. A to również są rozwiązania cyfrowe i ja wraz z zespołem pilnujemy, żeby one spełniały tak zwane WCAG, czyli zasady dostępności cyfrowej, które są określone w Europie. Dzięki temu, że będziemy w ten sposób projektować tak naprawdę i potem wdrażać te projekty w życie, to osoby z różnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami, będą mogły z tych produktów lub usług skorzystać. Sam widziałem na stronach internetowych takie możliwości, że albo mogę powiększyć sobie czcionkę, albo zmniejszyć kontrast. To jest złe. To jest złe? To jest złe. No to teraz mnie zaskoczyłaś. To poproszę o wyjaśnienie. To jest złe. Dlaczego? No bo pomyślmy, że trzeba dotrzeć w jakiś sposób do tego przycisku, który uruchamia tą nakładkę. Ale co jeżeli ta osoba nie jest w stanie w ogóle przejść i nie wie, gdzie ona się znajduje na stronie, bo ta strona do momentu, gdzie jest ten przycisk tej nakładki, a osoby niewidome głównie i osoby starsze zresztą też, głównie korzystają z komputerów za pomocą na przykład klawiatury, ale też na przykład, no wiadomo, z telefonów korzystają w inny sposób i muszą przejść każdy element. To nie jest tak jak my, że ja czy ty przeglądamy i po prostu rzucamy okiem. One muszą przejść każdy element i muszą go usłyszeć. Więc jeżeli one nie usłyszały wcześniej wszystkich elementów, one nie wiedzą, gdzie się znajdują na stronie. Więc żeby dojść do tej nakładki, ta pierwsza część strony w ogóle musi być już dostępna. A co jeżeli ona nie jest? Ale te osoby już i tak mają zazwyczaj systemowo zmienione elementy swojego systemu, w komputerze, z którego korzystają, tak? Najczęściej mają włączony tak zwany czytnik ekranu, który po prostu odczytuje im wszystkie treści. Jeżeli ta osoba ma już swoje ustawienia zrobione, to często ta nakładka nadpisuje te swoje ustawienia i jeszcze bardziej psuje tak naprawdę te rzeczy. Robi się bigos. Tak, dokładnie. Tak naprawdę jeszcze tam się bardziej to miesza, jeszcze jest gorzej i w ogóle no, nie jest już w stanie być i przejść przez tą stronę w jakikolwiek sposób, no i po prostu z niej musi wyjść i zrezygnować. I to chyba znowu jest ten sam przypadek, który dotyczył naszej wcześniejszej części rozmowy, czyli zgadywanie potrzeb. Wyobrażam sobie, że taka jest potrzeba, a więc tak zaprojektuję tę stronę, zamiast właśnie zapytać, jak to w rzeczywistości wygląda. Tak, tak, to jest zdecydowanie. Dlatego tak bardzo brakuje tak naprawdę takiej społeczności projektowej, badawczej, badań z osobami z niepełnosprawnościami, ale brakuje też projektantów i również deweloperów, programistów, którzy są osobami z niepełnosprawnościami i znają te doświadczenia po prostu z pierwszej ręki. Bardzo brakuje w tej społeczności mimo wszystko osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w tych społecznościach gdzieś tam projektowych i deweloperskich, ze względu na to, że firmy zazwyczaj nie są dostosowane do takich pracowników. Jest tak, że w tym momencie od czerwca przyszłego roku prywatne firmy, korporacje, ale również też mniejsze tak naprawdę firmy, które mają swoje gdzieś tam produkty cyfrowe z konkretnych kategorii, będą musiały spełniać te zasady dostępności pod groźbą różnych gdzieś tam kar. W tym momencie określa się, że około 90% stron głównych, wszystkich, jakikolwiek w internecie, to było ogromne badanie na naprawdę ogromnych liczbach, 96% tych stron głównych nie jest dostępna. Więc osoba na przykład taka jak ja, osoba niewidoma, osoba głucha, która nie, nie zna języka na przykład polskiego w taki sposób, w jaki my w tym momencie na przykład się nim posługujemy i będzie miała na przykład problem z przeczytaniem informacji, po prostu nie będzie mogła skorzystać z tak naprawdę co, 90% internetu? To jest tak ograniczające do tak malutkiej gdzieś tam ramy treści i dostępu. Zawsze się mówi o tym, że przecież internet, ale nie tylko internet, ogólnie świat cyfrowy powinien być równy dla wszystkich. To jest przecież jedną z zasad tak naprawdę takiego savoir-vivre internetowego, tak. Że to jest równość i to jest dostępność i to jest dla wszystkich. A przecież no jaka duma płynie ze społeczeństwa, światowego społeczeństwa, że internet jest najbardziej demokratycznym narzędziem na świecie. Tak. A jak bardzo spycha te osoby. Powiedziałaś o tym, że osoby z niepełnosprawnością stanowią około 20% społeczeństwa i to może kusić nas do takiej myśli, że a mnie to być może aż tak bardzo nie dotyczy, jeżeli na przykład nie mam kontaktu z taką osobą w najbliższym otoczeniu. Ale przecież myślę, że każdy i każda z nas na pewnym etapie swojego życia będzie jakoś musiał doświadczać pewnego rodzaju niepełnosprawności i kiedy tak o tym pomyślimy, to już sprawa staje się bardziej żywa. Ostatnio czytałam badania, że osoby w wieku od 18 do 30 paru lat to jest około 30%, ale osoby powyżej od 50 to już jest ponad 50, prawie 60%. Mhm. Więc trzeba mieć świadomość tego, że ten procent bardzo mocno się zwiększa z wiekiem, że ta niepełnosprawność tak naprawdę bardzo często nie jest niepełnosprawnością, tak jak na przykład u mnie wrodzoną, że ja się urodziłam z tą niepełnosprawnością, tylko jest to niepełnosprawność nabyta. Wynika także z wieku. Dokładnie, prawda? Z wieku. I teraz no, będą się tak naprawdę no, starzeć. Osoby, które z tego internetu korzystały od początku swoich, gdzieś tam od maleńkości, albo od nastoletnich lat i nagle w pewnym momencie po prostu zabierze im się tak naprawdę świat, do którego już są przyzwyczajeni. I to nie jest tak, że tak naprawdę musimy być niepełnosprawni, żeby mieć problemy ze skorzystaniem z internetu w momencie, kiedy jesteśmy starsi. Wystarczy, że mamy gorszy trochę wzrok, że gorzej nam się czyta, że czytamy wolniej, no bo wiadomo. I więc to nie jest tak, że tworząc te zasady i rozwiązując te problemy, wspieramy tylko i wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami. Wspieramy rodziców, którzy na jednym kolanie trzymają dzieci, a na drugim próbują na przykład, nie wiem, pisać jakieś ważne informacje, żeby na przykład zapisać dziecko do lekarza. Mam nadzieję, że po tej naszej rozmowie nasi słuchacze i nasze słuchaczki pomyślą, że to nie są specjalne potrzeby. To są potrzeby takie, jakie ma każdy i każda z nas. A moją gościnią była Julia Zakrocka, projektantka dostępnych i inkluzywnych rozwiązań cyfrowych, ilustratorka i działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Bardzo, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Ciao.